لله رب العالمين الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم لا الہ الا اللہ کی شرح کرتے ہوئے یعنی توحید پر گفتگو کرتے ہوئے آج یہ ہمارا تیسرا جمعہ ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں, کوئی دولت نہیں, کوئی شے اس سے زیادہ وزنی اور ثقیل نہیں. اس کے بالمقابل شرک سے بڑی کوئی زحمت نہیں, کوئی مصیبت نہیں, اور اس سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اور کوئی خسارہ نہیں. جس کے دامن میں یہ دولت آ گئی وہ ابدی کامیابی کا مستحق ہو گیا, اور جو اس نعمت اور دولت سے محروم ہو گیا وہ ابدی لذتوں, ابدی عیش و آرام سے محروم ہو گیا. آئیے ایک حدیث پاک کی روشنی میں اس کا وزن اور اس کا ثقل پہلے دیکھ لیتے ہیں. حدیث ابن حبان اپنی صحیح میں لائے ہیں اور امام حاکم مستدرک میں, اور حاکم نے اس حدیث کو مستدرک میں ذکر کرنے کے بعد اسے صحیح الاسناد کہا ہے. روایت اس طرح ہے, وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في فی کفت ولا الہ الا اللہ فی کفت مالک بہن لا الہ الا اللہ رواہ ابن حبان فی صحیح والحاکم فی مستدرک وصححہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, کہا اے میرے رب, قال موسیٰ یا ربی, اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے کہ اس چیز کے ذریعے میں تجھے یاد کروں, اس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں اور اسی کے ذریعے میں تجھے پکاروں. کوئی ایسی شے مجھے بتا دے, اس کی تعلیم کر دے, سکھا دے, جس شے کے ذریعے میں تجھے یاد کروں, تیرا ذکر کروں اور اسی شے کے ذریعے میں تجھے پکاروں. تو جواب ملا کہ اے موسیٰ, لا الہ الا اللہ یہ کہا کرو, یہ کلمہ ہم تمہیں تعلیم کر رہے ہیں, اس کے ذریعے تم مجھے یاد کرو, اس کے ذریعے تم مجھے پکارو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب, کل عبادی کا یقولون ہذا, تیرے ہر بندے یہ تو کہتے ہیں, تیرے تمام بندے یہی کہتے ہیں. یعنی کوئی مخصوص کلمہ ہو تو وہ تعلیم فرما. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا شاید تمہارے ذہن میں اس کلمے کی اہمیت اچھی طرح واضح نہیں ہے. یہ کلمہ کتنا وزنی ہے, کتنا اہم ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر اللہ فرماتا ہے لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری, ساتوں آسمان اور میرے علاوہ آسمانوں میں جتنے بھی اشخاص آباد ہیں, جتنی بھی ہستیاں موجود ہیں, ساتوں آسمان مجھے چھوڑ کر, ساتوں آسمان میں رہنے والے اور ساتوں زمینیں, والارضین السبع, یہ سارے کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں, ساتوں آسمان اس کے اندر بسنے والے اور ساتوں زمینیں اس کے اندر رہنے والے سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, فی کفتن, ایک پلڑے میں, ولا الہ الا اللہ فی کفتن, اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو مالک بہن لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو بھاری ہو جائے گا, مالک اے رجحت, بھاری ہو جائے گا, وہ نیچے چلا جائے گا اور ساری چیزیں اس کے بالمقابل ہلکی ہو جائیں گی. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ کلمہ بہت ہی زیادہ ثقیل, بہت ہی زیادہ وزنی, پوری کائنات کے مقابلے میں سب سے وزنی اور ثقیل ہے, اس سے وزندار اور کوئی کلمہ نہیں. اور اسی کلمے کے اندر تو توحید کو بیان کیا گیا ہے, گویا کہ توحید سب سے زیادہ اہم شے ہے, سب سے زیادہ ثقیل اور وزنی شے ہے, اس کے بالمقابل ساری چیزیں ہیچ ہیں. اب بات آ ہی گئی ہے, دل چاہتا ہے ایک حدیث اور گوش گزار کر دوں جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں لائے ہیں اور محاکمہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا حدیث حسن, روایت اس طرح, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ, رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم, اے آدم کی ساری اولادوں, اگر تم زمین بھر کر خطائیں لے کر میرے پاس آؤ، خطائیں کتنی ہوں، بے قرابل اور زمین بھر کر، زمین بھر خطائیں اور غلطیاں لے کر تم میرے پاس آؤ، لو اتیتنی بے قرابل اور خطایا، زمین بھر کر غلطیاں اور خطائیں اور گناہ لے کر میرے پاس آؤ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم اس حال میں مجھ سے ملو کہ تمہاری زندگی میں شرک کا شائبہ نہ ہو، تم نے کچھ بھی شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، تو لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً، تم زمین بھر کے خطائیں لے کر آؤ توحید کے ساتھ اور میں زمین بھر کر مغفرت لے کر آتا ہوں، زمین بھر کر خطائیں لے کر آؤ، شرط یہ توحید کے ساتھ آؤ، لا تشرک بھی شیئا، میرے ساتھ شرک کر کے نہ آؤ، زمین بھر کر غلطیاں لے کر آؤ توحید کے ساتھ، لیکن شرط یہ ہے، تو تم زمین بھر کر غلطیاں لاؤ گے تو میں زمین بھر کر مغفرت لے کر تمہارے سامنے آؤں گا، اندازہ لگا کہ کلمہ توحید کتنا اہم ہے اور توحید کتنی اہمیت کی حامل شے ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے کتنے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، مغفرت سے بڑا اجر اور کیا ہو سکتا ہے، ارے ہر بندے کی یہ تمنا ہے کہ میں قیامت کے دن بخش دیا جاؤں، سارے نبیوں نے اپنے لیے دوسروں کے لیے مغفرت ہی کی تو دعا کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے مغفرت ہی کی تو دعا مانگنے کی اجازت مانگی تھی، نہیں ملی، صرف قبر کی زیارت کی اجازت ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ جو موحد نہیں ہے ان کے بارے میں آپ دعا مغفرت مت کیجیے، پہلے اپنے باپ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے میرے رب میرے باپ کو بخش دے، گمراہ ہے، منع کر دیا گیا بعد میں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، اس سے پہلے والی آیت ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، نبی کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ تو نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، نبی کو بھی منع کر دیا گیا، آپ اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، ماں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، کیوں، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس لیے کہ وہ شرک پر اٹھے اور شرک پر اٹھنے کی وجہ سے وہ مستحق کے جہنم ہوئے، اور جہنمیوں کے لیے دعائے مغفرت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاں جو توحید پر اٹھ گئے ان کے لیے دعا کیجیے آپ، والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، اس لیے کہ ہم نے تیری توحید کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے، تیری توحید کو اپنے دامن میں بسا لیا ہے، ہمیں بخش دے، اور کن کو بخش دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، سبقونا بالتوحید، اور ان لوگوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں، سبقونا بالایمان سبقونا بالتوحید، جو توحید کے اوپر یہاں سے اٹھ چکے ہیں، اے اللہ انہیں بھی بخش دے، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں، ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کی ترغیب بھی دی گئی ہے قرآن حکیم میں، جو دنیا سے توحید کے اوپر اٹھے ہیں، ان کی زندگی میں شرک کا شائبہ نہیں تھا، شرک پر تو کمپرومائز ہے ہی نہیں، گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش سکتا ہے اپنے رحم و کرم سے، لیکن شرک اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے، اور شرک کے ساتھ دنیا بھر کی نیکیاں اگر کوئی لے کر گیا ہو تو فلا نقیم لہم یوم القیامت کی وزنا, تو قیامت کے دن ہم ان نیکیوں کو نام اعمال میں میزان عمل میں رکھیں گے ہی نہیں, ان کے نیکیوں کو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ نیکیاں جو انہوں نے کی ہیں شرک کے ساتھ ساتھ کی ہیں, اور شرک تو ایسی بری بلا ہے جو تمام نیکیوں کو ہفت کر دیتی ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. تفسیر کا ایک طالب علم ان تینوں آیتوں کو اگر ملا کر غور سے دیکھے تو جھوم اٹھے گا. اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں, ابھی آگے ہم بحث کریں گے اس کے اوپر. یہاں ایک بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے رسول ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے, اور آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں دنیا میں نبیوں کے واسطے سے ان کے پاس بھی یہی وحی بھیجی گئی تھی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, آپ کے اوپر بھی وہی وحی کی گئی ہے, اور وہی وحی ان تک پہنچائی گئی ہے انبیاء کے واسطے سے جو آپ سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں. کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ, اور لوگوں کو تو چھوڑیے آپ کی بات کر رہے ہیں ہم کہ آپ سے زیادہ محبوب ہماری نگاہوں میں, اور آپ سے زیادہ مرتبے والا ہم نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے, ہم آپ کی بات کر رہے ہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, اگر بفرض محال آپ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. لیحبطن عملک, ساری نیکی آپ کی ضائع کر دی جائیں گی. ولتکونن من الخاسرین, اور آپ سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. یہ خطاب نبی سے ہے. کس کس انداز کے شرک ہیں, حالانکہ معمولی شرک کے اوپر بھی آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے, معمولی شرک بھی آدمی کو ابدی نار کا مستحق بنا دیتا ہے. دلیل دوں, دلیل ملازم, یہ روایت حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں, اور یہ روایت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں لائے ہیں. روایت قدر لمبی ہے, پڑھے دیتا ہوں, پڑھے دیتا ہوں. وعن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهم قرب قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنہ. رواہ احمد فی مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو انہی لفظوں میں ایسے ہی اپنی مسند کے اندر لائے. حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جنت میں چلا گیا ایک مکھی کی وجہ سے, اور ایک آدمی ابدی نار کا مستحق ہو گیا جہنم میں چلا گیا ایک مکھی کی وجہ سے. مکھی کی کیا حقیقت ہے, کتنی بے حقیقت اور کتنی حقیر مخلوق ہے اللہ کی. آدمی گھن آتی ہے اس مخلوق سے, اتنی حقیر مخلوق ہے, لیکن ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جنت کے اندر چلا گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر چلا گیا. آپ نے جب یہ فرمایا کہ دخل الجنت رجل فی ذباب و دخل النار رجل فی ذباب, تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے پوچھا قالوا وكيف ذلك يا رسول الله, اللہ کا رسول ہوا کیسے یہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ مر رجلان, وہ واقعہ بیان کیا جسے وحی الہی نے آپ کو بتایا تھا. اس لیے کہ آپ کو غیب کا علم تو تھا نہیں. یہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا واقعہ ہے جو وحی الہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا, اور اس حدیث میں وہی واقعہ ریفر کیا گیا, بیان کیا گیا کہ مر رجلان علی قوم لہم صنم, کہ دو آدمی ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے, ایک ایسے گاؤں سے گزرے جس گاؤں کے لوگ بت پرست تھے, اور اس گاؤں سے جو راستہ گزرتا تھا اسی راستے میں انہوں نے ایک بت نصب کر رکھا تھا, اور لا یجوزو احد حتی یقرب له شیئا, اور جو بھی راہگیر جو بھی راہی اس رہگزر سے گزرتا اسے گزرنے نہ دیا جاتا یہاں تک کہ وہ کچھ بھی اس بت کے اوپر چڑھاوے, بغیر چڑھائے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا تھا. یہ دونوں پہنچے, پکڑ لیے گئے, انہوں نے ایک سے کہا قرب چل, کچھ چڑھا. تو اس نے کہا لیسا عندی شیء, انہوں قرب, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ میں چڑھاؤں, میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا قرب ولو ذبابن, چڑھا دے چاہے مکھی کیوں نہ ہو. تو اس نے ایک مکھی اس بت کے اوپر چڑھا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقرب ذبابن فخلوا سبیلہ فدخل النار, کہ اس آدمی نے ایک مکھی اس بت کے اوپر چڑھا دی, لوگوں نے اسے چھوڑ دیا, جانے دیا, چلا گیا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مکھی کی چڑھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا. وقالوا للآخر, ایک کو تو چھوڑ دیا گیا اس نے کہ اس مکھی چڑھا دی, دوسرے سے انہوں نے کہا کہ چل تو بھی چڑھا دے قرب. اس نے بڑی عظیمت کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ, بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ اس نے کہا, اس کا جملہ بتا رہا ہے کہ بڑے جوش اور عزم کے ساتھ اس نے یہ بات کہی تھی. اس نے کہا ما كنت لأقرب لي أحد شيئا دون الله عز وجل, میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی چیز چاہنے والا نہیں, چاہے میری گردن ہی کیوں نہ ناپ دو. تم مجھے مارنا چاہتے, میری گردن مارنا چاہتے, جو چاہو میرے ساتھ کر لو, میری جان لے لو, لیکن میں ایک مکھی بھی اس بت کے اوپر چڑھانے والا نہیں ہوں. ماں کنتوں کا انداز بتا رہا ہے کہ بڑے جوش اور بڑے ولولے کے ساتھ اس نے کہا تھا. ماں کنت ہو ہی نہیں سکتا, ماں کانا آتا ہی ہے کسی چیز کے امکان کو مسترد کرنے کے لیے, جیسے ماں کانا لی نبی ہے, جیسے ماں کنتوں کے بعد لے کر رہے ہیں, یہاں دیکھیں ماں کانا کے بعد لام زیر لی, ماں کانا لی نبی ہے, ہو ہی نہیں سکتا, یہ جائز ہی نہیں ہے, میں کر ہی نہیں سکتا ایسا. وہی انداز یہاں بھی ہے, ماں کنت لأقرب, ہو ہی نہیں سکتا میں اللہ کے علاوہ کچھ بھی شیئن, وہ تو مکھی چڑھا کے گیا, میں ایک مکھی بھی چڑھانے والا نہیں, جو کرنا کر لو. پکڑ لیا گیا, فضربہ عنقہ, انہوں نے اس کی گردن مار دی, ادھر گردن ماری گئی, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کے اندر بھیج دیا. فدخل الجنہ, ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جنت کے اندر چلا گیا. توحید کتنی اہم ہے, کتنی اہم شے ہے, کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, اور شرک اتنی خطرناک شے ہے کہ ایک حقیر شے, ایک معمولی شے جسے مکھی کہتے ہیں اس کے چڑھانے کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر پہنچ گیا. چادریں چڑھائی جا رہی, چادر بہت بڑی چادر ہوتی ہے, مکھی کی وجہ سے اگر آدمی جہنم کے اندر جا سکتا ہے تو یہ بڑی بڑی چادریں جو چڑھائی جا رہی ہے کہاں پہنچائیں گی. ایک مکھی جہنم کے اندر اگر ڈھکیل دے تو اتنی بڑی چادر جہنم کے کس کھائی کے اندر آدمی کو ڈھکیلے گی؟ آدمی اس حدیث کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتا ہے, اس حدیث کے تناظر میں اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, بڑی حیرت ہوتی ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ توحید کے دباگے تو حل اعلان کے باوجود بھی یہ حرکتیں کتنی قابل مذمت ہیں اور کس قدر قابل افسوس ہیں. توحید کی اہمیت اور شرک کی قباحت اور شناعت سننے کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ توحید کی خلاف ورزی فطرت کی خلاف ورزی ہے. یہ ایسا نقطہ ہے جسے آپ بہت ساری کتابیں توحید کے موضوع پر پڑھیں گے تو اس نقطے کی طرف رہنمائی ہوگی. توحید کی خلاف ورزی جو کرتا ہے وہ فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے, اور فطرت کی خلاف ورزی کرنے والا آخرت میں اس کو جو سزا ملنی ہے وہ تو ملے گی. صفحہ ہستی سے اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے. توحید یہ دین فطرت ہے. انسانی فطرت میں توحید پیوست ہے. دلیل چاہیے؟ پہلے قرآن, پھر اس کے بعد حدیث پاک جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر لائے. پہلے آیات, والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم الى البر اذا هم يبغون في الارض يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وہی ذات ہے جو تمہیں دریا کی بھی سیر کراتی ہے, خشکی کی بھی سیر کراتی ہے. هو الذي يسيركم في البر والبحر, خشکی کی سیر بھی کراتی ہے, تری کی بھی, دریا کی بھی سیر وہی کراتی ہے. اب ذرا سوچو, حتی اذا کنتم فی الفلک, تمہیں کشتی کے اندر ہو, وجرین بهم بریح طیبۃ, کشتی یا کشتیاں اپنے سواروں کو لے کر موافق ہوا کے ساتھ چل رہی ہیں, وجرین بهم بریح طیبۃ, بادے موافق, ریح طیبۃ, کشتی اپنے سواروں کو لے کر باد موافق کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. کشتی والے خوش خوش ہیں, پانی میں چلتی چلی جا رہی ہے, ہوا بھی موافق ہے, خوبصورت مناظر چاروں طرف پھیلے ہوئے, وہ فرح ہو گیا, خوش ہیں جتنے بھی بیٹھے ہیں کشتی میں. اچانک تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں, ہوا کا اثر پانی کے اوپر بہت گہرا ہوتا ہے, پانی اتھل پتھل ہونے لگتا ہے, اور پانی کے اتھل پتھل ہونے کی وجہ سے کشتی ڈاواڈول ہونے لگتی ہے, اور سوار پریشان ہو جاتے ہیں کہ کشتی اب ڈوبے کی تب ڈوبے. وجاءہم الموج من کل مکان, تیز ہوائیں چلنے لگی اور تیز و تند ہوا کی وجہ سے چاروں طرف سے کشتی کے اوپر حملہ آور ہوئی. وجاءہم الموج من کل مکان, ہر طرف سے موجوں نے حملہ کر دیا کشتی کے اوپر. وظنوا انہم محیط بهم, کشتی والوں کو یقین ہو گیا, زن بمانی یقین, انہیں یقین ہو گیا انہم محیط بهم, کو انہیں گھیر لیا گیا, اب وہ بچیں گے نہیں, کشتی اب ڈوبی کی تب ڈوبی. دعوا اللہ مخلصین له الدین, تو وہ خالص دل کے ساتھ اللہ ہی کو پکارنے لگے. دعوا اللہ مخلصین له الدین, صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگے. سارے معبودان باطل ایک ہی جھٹکے میں ان کے ذہنوں سے کافور ہو گئے, اور کہنے لگے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, اے اللہ اگر آج تو نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں. یہاں شاکرین ہے, موحدین, تو ہم توحید پرست ہو جائیں گے, موحد بن جائیں گے. یہاں شاکر بمانی موحد ہے. اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو ہم موحد بن جائیں گے, توحید پرست ہو جائیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا سن لی, اور دعا میرے علاوہ سنتا کون ہے؟ مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر کے اگر پکارتا ہے تب بھی میں سنتا ہوں. مورتی کے پاس تو کان ہی نہیں ہے, اس کے پاس شعور نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, وہ جب بات کو سن ہی نہیں سکتی تو پھر وہ حاجتیں پوری کیا کر سکتی؟ اور یہ جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں ان تک آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہے, یہ آواز سن ہی رہی ہے, ہماری حاجت روائی کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو خود سنتا میں ہوں, چاہے کوئی مزاروں سے پکارے, قبر والوں کو اپنا سب کچھ سمجھ کر کے ان سے استمداد کرے, ان کو پکارے کچھ مانگے, مورتی کے سامنے کھڑا ہو کر کے مورتی سے کچھ مانگے, یہ کچھ نہیں دے سکتے, میں سنتا ہوں, میں ہی دیتا ہوں. اچھا, مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر کے مورتی سے مانگنے والے کو تو ہی دیتا ہے, بابا لوگوں سے مانگنے والوں کو تو ہی دیتا ہے, کیوں دیتا ہے؟ تو اپنے پکارنے والوں کو بھی دیتا ہے اور ان کو بھی دیتا ہے. کہا کہ ہاں دیتا دونوں کو ہوں, لیکن ایک کو جب دیتا ہوں تو کچھ چھین لیتا ہوں. مورتی سے مانگنے والے اور قبروں میں جو مدفون ہیں ان سے مانگنے والوں کو میں ہی دیتا ہوں لیکن ان سے کچھ چھین لیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ایمان. اور اس بدبخت کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ بیٹا بیٹی یا کوئی چیز مل گئی, اللہ ہی نے پوری کی, لیکن ہاتھ سے کون سی نعمت چلی گئی, کتنی اہم سے چلی گئی, جسے ایمان کہتے ہیں. آدمی جا کے وہاں سر پھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا کے در سے یہ چیز مل گئی, فلا مندی سے یہ چیز مل گئی, لیکن اس بدبخت کو معلوم نہیں کہ کتنی اہم چیز گوا کے چلایا ہے اور کتنا گھاٹے کا سودا کیا اس نے اور کتنا برا سودا کیا ہے. ایمان ایسی شے ہے کہ اسے داؤں پر لگایا جا سکے؟ اللہ اکبر, کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جو دنیاوی مفاد کی خاطر دنیا کے لیے اتنی گرا بہا شے کو, اتنی گرا مایا شے کو داؤں پر لگا دے. کتنی گرا مایا شے معمول معلوم ہے؟ ایمان. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں 11ویں پارے میں, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان والوں کے مالوں اور جانوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ لیا ہے. کہ ایمان کے ساتھ تم اپنا مال میرے حضور پیش کر دو, اپنی جان پیش کر دو, میں تمہیں جنت دیتا ہوں, جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اس سے بڑی شے, اس سے اہم شے, اس سے زیادہ قیمتی جوہر اور کوئی نہیں ہے. آدمی بچے کے خاطر, بچی کی خاطر, دنیاوی متا کی خاطر کتنی بڑی شے کو گنوا کے چلاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی دیتا ہوں وہاں بھی پکارنے والوں کو, لیکن میں ان سے ایسی چیز چھین لیتا ہوں جو اتنی قیمتی ہے کہ جس سے قیمتی شے اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی, جسے ایمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے تمہیں مل جاتا ہے, کہتے ہو بابا کے در سے ملا ہے, لیکن تم کیا چیز گوا کے آئے ہو بابا کے در سے, کبھی سوچا تم نے؟ سب سے قیمتی شے کھو کر کے آ گئے ہو. تم نے وہ شے داؤں پر لگا دی جس کے اوپر کامیابی کا دار و مدار تھا آخرت میں اور دنیا کے اندر. اور اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے جو دنیا میں متا کے لیے ایمان کو داؤں پر لگا دے. تو فلما انجاہم الی البر اذا ہم یبغون فی الارض, جب ہم ان کو دریا کہ اس طوفانی الغار سے پار کر دیتے ہیں, ساحل پر پہنچا دیتے ہیں, پھر وہی سرکشی ناحق شروع ہو جاتی ہے. اذا ہم یبغون فی الارض, زمین میں ناحق شر و فساد کرنے لگتے ہیں. اے لوگوں, تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے اوپر. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, تمہاری سرکشی کا, تمہاری شرک کا وبال تمہارے اوپر ہے, میرا اسے کچھ بگڑنے والا نہیں. متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, موج مزے کر لو, اس کے بعد پھر بتائیں گے ہم تمہیں. تم مہلی نہ مرجو حکم فن نبی حکم بیما کن تم تعملون, پھر تم ہماری طرف لوٹنے والے ہو, ہم بتائیں گے تمہیں تم کیا کرتے رہو زندگی بھر, شرک کی غلاظتوں میں رہو. آج جہنم کی آگ ہی اس کا بدل ہو سکتی ہے. یہاں استدلال اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ 360 بتوں کو پوجنے والے, ان کو اپنا معبود ماننے والے کشتی کے اندر جب پھنسے تو کسی معبود کو انہوں نے نہیں پکارا, لات کو نہیں پکارا, عزا کو نہیں پکارا, حبل کو نہیں پکارا, سارے کے سارے معبودان ان کے ذہنوں سے کافور ہو گئے, نکل گئے. صرف اور صرف انہوں نے اللہ کو پکارا. مشرکین اللہ کو پکار رہے ہیں مصیبت کے اندر. کیا معلوم ہوا؟ فطرت ہے توحید, انسانی فطرت ہے, انسان کی فطرت میں توحید پیوست ہے, جس کا اظہار ایسے مواقع کے اوپر ہو جاتا ہے. خاص طور سے جب آدمی مصیبت کے اندر پھنستا ہے, کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے, تو صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے. صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ایسے خطرناک مواقع کے اوپر یہ کھلی ہوئی مشاہداتی دلیل ہے کہ توحید دین فطرت ہے اور توحید انسان کی فطرت میں پیوست ہے. ایک آیت کریمہ اور پڑھ دیتا ہوں جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. کہ جب دریا میں جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, جب دریا کے اندر تم کسی مصیبت کے اندر پھنس جاتے ہو, تو ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ, تو جن کو تم خشکی کے اوپر پکارتے رہتے تھے سارے کے سارے تمہارے ذہن سے نکل جاتے, صرف میں ہی یاد رہتا ہوں, إِلَّا إِيَّاهُ, میں ہی یاد رہتا ہوں خالی. فلما نجاکم الی البر اعرضتم, اور جب تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ہم تمہیں اس مصیبت سے نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتے ہیں, ساحل پر پہنچا دیتے ہیں, پھر تم اپنی منمانی کرنے لگتے ہو, آرس تم اعراض کرتے ہو. وہ کہنا انسان کا برا, ذرا دیکھو انسان کتنا ناشکرا ہے. یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ توحید دین فطرت ہے اور توحید انسان کی فطرت میں پیوست ہے. اب جو آدمی شرک کا مرتکب ہو, مورتیوں سے کچھ مانگے, مدفون بزرگوں سے کچھ مانگے, گویا فطرت کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اور فطرت سے جنگ کرنے والا ہمیشہ ماری سے خطر میں ہے, اسے کبھی سکون ملنے والا نہیں. فطرت سے جنگ کرنے والا آدمی کبھی محفوظ نہیں رہتا, ہمیشہ ماری سے خطر میں رہتا ہے. فطرت سے جنگ کرنے والوں کو فطرت کو چھوڑتی نہیں ہے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ کی سنت جاریہ ہے اس روئے زمین کے اوپر, اس کائنات. یہ دلیل تھی قرآن کی دو آیتوں کے ذریعے کہ توحید انسانی فطرت میں پیوست ہے اور توحید دین فطرت ہے. حدیث پاک ملاحظہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعا. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس پوری روایت کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے, یعنی توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے. یوں کہہ لو اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے, یوں کہہ لو فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے, یہ بھی کہہ لو کہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فطرت یعنی اسلام, اسلام یعنی توحید, توحید کے اوپر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر توحید انسانی فطرت ہے, معنی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب توحید انسان کی فطرت ہے تو وہ شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ پہلی چیز کون سی ہے سمجھنے کے لائق, توحید انسان کی فطرت ہے, یہ بات ثابت ہو چکی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب توحید فطرت ہے تو آدمی شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کا جواب فأبواه سے دیا جا رہا ہے. فأبواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه, اور پھر اس کی مثال دی گئی آگے. بچہ تو پیدا ہوتا ہے توحید کے اوپر ہی, لیکن اس کے والدین ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو وہ یہودیانہ رنگ میں رنگ جاتا ہے, یہودی بن جاتا ہے. نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, نصرانی ماحول اسے نصرانی بنا دیتا ہے, نصرانیت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اگر کسی مجوسی اور آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو مجوسیت کا رنگ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور وہ مجوسی بن جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل سے اس بات کی وضاحت فرمائی, کما جیسے چوپ آیا, بکری کے بچے کو دیکھو, گائے کے بچے کو دیکھو, اونٹ کے بچے کو دیکھو, تن تجل بہیما, جانور صحیح سالم پیدا ہوتا ہے. ہل طرفیا جدا, کنکٹا دیکھتے ہو, پیدا ہوتا ہے تو کنکٹا رہتا ہے. بولے نہیں, پھر یہ کان کون کاٹتا ہے؟ اونٹ کا مالک, گائے کا مالک, سانٹ کا مالک. تو جب پیدا ہوا صحیح سالم کان کے ساتھ, یہ کنکٹا, یہ عیب جو پیدا ہوا کیا فطری عیب تھا؟ نہیں, فطری عیب نہیں تھا. گائے کے مالک نے, چوپائے کے مالک نے, بہیما کے مالک نے یہ عیب پیدا کیا. ایسے ہی بچہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے, یہی وجہ ہے کہ بچہ اگر مر جائے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے سے پہلے تو وہ جنتی ہوتا ہے. صحیح قول یہی ہے, اس لیے کہ وہ توحید کے اوپر مرا ہے. ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے, توحید لے کر کے آتا ہے. یہ حدیث بھی اس بات کی بیین دلیل ہے کہ توحید انسانی فطرت ہے, فطرت انسانی میں توحید پیوست ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, انسانی فطرت اگر توحید ہے تو پھر شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ ماحول کی وجہ سے. جیسا ماحول رہتا ہے, ماحول آدمی کو ویسا ہی بنا دیتا ہے. مشاہداتی دلیل بھی دے دوں, عقلی دلیل. یہ تو نقلی دلیل تھی, قرآن کی دلیل, حدیث کی دلیل, عقل کی دلیل. شرک کا رنگ انسان کے اوپر دھیرے دھیرے جمتا ہے. کیا اس مشاہدے سے کسی کو انکار ہے؟ شرک کا رنگ انسان کے اوپر دھیرے دھیرے جمتا ہے, لیکن توحید کا ایک چمکارا شرک کی اس پوری ظلمت کے اوپر غالب آ جاتا ہے. پوری زندگی شرک میں گزرتی ہے, لیکن توحید کا ایک جھٹکا شرک کی پوری دیوار کو گرا دیتا ہے اور آدمی شرک کے پلیٹ فارم سے نکل کر کے ڈائریکٹ توحید کے پلیٹ فارم پر آ جاتا ہے. کتنی محنت ہوئی تھی اس کے اوپر, بچپن سے تو اس کے ماں باپ شرک ہی میں پال رہے تھے اس کو. کتنا عرصہ گزر گیا اس کا شرک کی غلاظت میں رہتے رہتے, اور دھیرے دھیرے کتنا گہرا رنگ چڑھ گیا اس کے اوپر شرک کا, لیکن توحید کے چمکارے نے شرک کی پوری ظلمت کو مات کر کے رکھ دیا ہے. یہ عقلی دلیل ہے کہ شرک کا رنگ دھیرے دھیرے چڑھتا ہے, بہت دنوں کے بعد اپنا رنگ جماتا ہے, اور توحید دین فطرت ہے. اس کی دلیل عقلی یہ ہے کہ توحید کا ایک چمکارا ہی, توحید کا ایک جھٹکا ہی شرک کی پوری دیوار کو منہدم کر دیتا ہے. کتنے مشرکین تھے جو دائرے توحید کے اندر آ گئے ہیں, یہ ہمارا مشاہدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب یہاں ایک سوال اور کر سکتے ہیں. اب سوالات کو ذہن میں رکھیے, بہت باریک باتیں ہیں. پہلی بات کیا بتائی تھی میں نے, توحید دین فطرت ہے, اس پر قرآن کی دلیل, حدیث کی دلیل, عقل کی دلیل. پھر توحید اگر فطرت ہے تو پھر انسان شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب میں نے دیا کہ ماحول کی وجہ سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آدمی کسی بھی ماحول میں چلا گیا, شرک کے ماحول میں چلا گیا, ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا کیسے ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے. ایک ہے ماحول میں پہنچ گیا, ماحول میں پہنچنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوا. تو اب سوال یہ ہے کہ ماحول میں پہنچنے کے بعد کون سی چیز ایسی ہوئی جس کی وجہ سے ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوا اور شرک اس کی زندگی میں آیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے, نہیں پیدا ہوتا میرے سامنے تو وہ سوال ہے اور میں حل کروں گا اس سوال کو. ماحول میں اگر پہنچ گیا تھا شرک کے, اگر غافل نہ ہوتا تو شرک میں مبتلا نہیں ہوتا تھا. عدمی چیز ہے یہ. غفلت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی انسان کو سب سے بڑی نعمت, نعمت عقل, نعمت شعور, قوت ممیزہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا ہوا انسان کو ایک بہترین عطیہ ہے, آدمی اس کو کام میں نہ لائے, یہی تو غفلت ہے. آدمی دماغ کو کام میں لانا چھوڑ دے تو دماغ کو کام میں لانا چھوڑ دینا ہی غفلت ہے. غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت نام ہے اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت, نعمت عقل سے کام لینا چھوڑ دینا. اب ماحول میں پہنچا, شرک کیسے اثر انداز ہو سکتا تھا اس کے اوپر جبکہ فطرت لے کر پیدا ہوا ہے؟ اس نے عقل سے کام نہیں لیا, بے وقوف نے عقل سے کام نہیں لیا. عقل سے اگر کام لیتا تو پھر شرک میں مبتلا نہیں ہوتا. ایک نقطہ جو یہ میں نے بیان کیا اس کی وضاحت قرآن کی ایک آیت سے کرتا ہوں. لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. اب دیکھ رہے ہیں, بات کتنی مدلل ہو گئی ہے, بات کتنی مدلل ہو گئی. ان کے پاس دل ہیں, دماغ ہیں, مگر یہ سمجھتے نہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں. ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عطیات دیے ہیں, کان, آنکھ, عقل, دماغ ملا سوچتے نہیں, سمجھتے نہیں, آنکھیں ملی دیکھتے نہیں, حقائق کے اوپر نظر نہیں ڈالتے, کان ہیں مگر حق کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اولئک کالانعام یہ جانور ہیں, بل ہم اضل بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. یہاں دو باتیں ہیں, ایک ہے یہ ایسے لوگ جانور ہیں, شرک کرنے والے جانور ہیں, جانوروں سے بھی گئے گزرے. ان دونوں باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک جانور کیسے اور دوسری یہ جانور سے گئے گزرے کیسے, وضاحت ضروری ہے. جانور کیسے ہوئے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو حس دی ہے, ایک مخصوص قسم کا شعور دیا ہے, ایک مخصوص قسم کی جبلت عطا کی ہے, کچھ انہیں فطری صلاحیتیں ودیت کی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک جانور کی تگو دو کا سارا محور اس کا بطن اور فرج ہوتا ہے. پیٹ بھر جائے اور اس کی جنسی تسکین حاصل ہو جائے, بس کافی ہے اس کے لیے. پیٹ بھر جائے اس کا اور جنسی تسکین حاصل ہو جائے. جانور کو اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے. اس کی تگ و دو کا, ایک گدھے کو نگاہ میں رکھ لو, اس کی تگ و دو کا سارا محور اس کا پیٹ ہوتا ہے اور اس کی جنسی خواہش ہوتی ہے. اب اگر آدمی بھی اپنی تگ و دو کا, دوڑ دھوپ کا سارا محور بطن اور فرج ہی بنا لے, پیٹ بھرو اور جنس کو تسکین دو, تو تم نے اور جانوروں میں فرق کیا رہا؟ اولائی کا کلانا, یہ تو جانور ہو گئے دونوں کے دونوں, یہ انسان جانور کے برابر ہوا. آپ جانور سے گیا گزرا کیسے ہوا؟ بلہم ازل, اس کی تشریح ضروری ہے. یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ جانوروں کی تگ و دو کا سارا محور بطن اور فرج, پیٹ اور جنسی خواہش کی تسکین, یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائے, جانور کو کچھ نہیں چاہیے. اب اگر انسان کی تگ و دو اور ساری دوڑ دھوپ کا محور پیٹ اور جنسی خواہش کی تسکین ہو جائے, تو ایک گدھے میں, ایک جانور میں اور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں ہوا. اولائے کے کلا نام, دونوں اکول ہو گئے برابر, دونوں اکول, دونوں اکول ہوئے, دونوں برابر ہو گئے. اولائے کے کلا نام, قرآن نے ان دونوں کو اکول کیا اس طریقے سے. اولائے کے کلا نام جانور ہے. بلہم اول, یہ گئے گزرے کیسے ہوئے؟ گئے گزرے اس وجہ سے ہوئے کہ کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو جو جبلی صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن انسان, جو فطری صلاحیتیں اسے ودیعت کی گئی ہیں, اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا. اور کبھی کبھی تو ایسی غلاظت میں وہ گر جاتا ہے کہ کوئی جانور کبھی بھول کر بھی ایسی غلاظت میں نہیں گرتا. شرک, کہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ایک جانور نے کسی جانور کو سجدہ کیا ہو, کبھی نہیں دیکھا گیا ایک جانور نے کسی جانور سے مانگا ہو, ایک جانور نے کسی جانور کے سامنے رکوع کیا ہو. لیکن انسان جسے ہم نے اشرف بنایا ہے اور اس کی تکریم کی ہے, اللہ فرماتا ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے, یہ وہی ہستی ہے جس کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا, مسجود ملائک ہے یہ, وہ غیروں کے سامنے جھک جائے, غیروں کے در پہ اپنی جبین نیاز کو ٹیک دے, تو یہ تو جانوروں سے بھی کیا گزرا ہوا نا. بلہم ازل, یہ جانور سے بھی کیا گزرا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرک یہ جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے. یہ پہلے تو اکول ہوا اولائے کا کلا نام, اس کے بعد اللہ نے فرمایا بلہم ازل, بلکہ جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے. مشرک جانور سے بھی کیا گزرا ہوتا ہے, اس لیے کہ اپنی فطرت کے خلاف کرتا ہے کام. جانور کم سے کم اپنی فطرت کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کوئی جانور کسی جانور کو سجدہ نہیں کرتا, کوئی جانور کسی جانور کو رکوع نہیں کرتا. تو غفلت, اور غفلت نام ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل سے فائدہ نہ اٹھانا, یہ شرک میں مبتلا ہونے کا ایک سبب ہے. اور دوسرا سبب غلو, میں نے بتایا تھا نہیں, غلو بہت خطرناک شے ہے. غلو, غلو کا مطلب کیا؟ ارے بہت پہنچے ہیں بابا, بہت پہنچے ہیں, کیا کیا جائے, ان کی بات اللہ نہیں ٹال سکتا. گویا کہ غلو یہ سبب بنا ہے وسیلے کا, اور یہی دونوں شے آدمی کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں. جی چاہتا ہے ایک حدیث بیان کر دوں, اس سے پہلے وہ حدیث بیان نہیں کیا میں نے اس جمعہ کو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین, رواہ النسائی فی کتاب المناسک. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب المناسک میں لائے ہیں. نسائی میں یہ حدیث کتاب المناسک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ ایاکم الغلو فی الدین, دین کے اندر غلو مت کرنا. کیوں؟ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین, اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں اس کا بنیادی سبب غلو فی الدین تھا. اسی نے توسل کی طرف رہنمائی کی ان لوگوں کی, اور توسل کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھا. ایک رب کو چھوڑ کر کے ارباب بنا لیے گئے, یہ خطرناک شے. تو ایک تو غفلت ہے سبب شرک میں مبتلا ہونے, دوسرا سبب ہے غلو, جو پہلے رہنمائی کرتا توسل کی طرف وہ توسل ڈھکیل دیتا ہے شرک کے اندر. اور تیسرا سبب آئیے, وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی وہاں بیان کیا گیا, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ. کتنی عجیب بات ہے, فرمایا جا رہا ہے ہمارے حبیب, اے ہمارے رسول, اگر آپ بھی شرک کریں بفرض محال تو آپ کے سارے اعمال حق اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے, ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. بل اللہ فاعبد, اللہ کی عبادت کرتے رہیے. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, یا بھی اے موحدین, آپ موحد بنے رہیے, اس لیے کہ توحید سے بڑا کوئی شکر نہیں. آدمی موحد بن جائے سب سے بڑا شاکر ہے. قُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, موحد بنے رہیے. وما قدر اللہ حق قدر, اب آپ پوچھیں گے کہ ان دونوں آیتوں کے بعد, شرک کی قباحت اور شناخت بیان کرنے کے بعد اور توحید عبادت کا حکم دینے کے بعد, لئن اشرکت کے اندر لیحبطن عملک, لئن اشرکت کے اندر شرک کی قباحت کو بیان کیا گیا اور لیحبطن عملک کے اندر شرک کیا کیا کارنامے دکھاتا ہے, کارناموں کو بیان کیا گیا. تو شرک کی وضاحت, اس کی قباحت اور شناخت بیان کرنے کے بعد توحید عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے. بل اللہ فاعبد, اللہ کی عبادت کرتے رہنا. اور اس کے بعد کہا گیا یہی سب سے بڑا شکر ہے, سب سے بڑی شکر گزاری ہے. توحید عبادت کی تعلیم کے بعد فوراً یہ کہنا وما قدر اللہ کا قدر, انہوں نے اللہ کا مرتبہ, اللہ کی عظمت نہیں پہچانی. تفسیر کا ایک طالب علم ٹھٹکے کا ضرور, کم سے کم مجھ جیسا ٹھٹکے کا ضرور کہ ان دونوں آیتوں کے بعد وما قدر اللہ کا قدر کہنے کی وجہ کیا ہے. تو طالب علم جب ٹھٹکے گا تفسیر کا تو فوراً اس کا ذہن پہنچے گا کہ یہاں شرک کی قباحت اور شناخت بیان کرنے کے بعد توحید عبادت کا حکم جو دیا جا رہا ہے, اور مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتبے اور عظمت کو لوگوں نے پہچانا, اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ اللہ کے مرتبے کو اور اللہ کی عظمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شرک میں گرفتار ہوتے ہیں. جی تو ایک سبب ہے غفلت, دوسرا سبب ہے غلو, جو رہنمائی کرتا ہے توسل کی طرف, وہ توسل ڈھکیل دیتا ہے شرک کی غلاظت میں. اور یہ تیسرا سبب ہے اللہ کے مرتبے کو صحیح سے نہ سمجھنا. حق کا قدر ہی, جیسا کہ اللہ کا مرتبہ ہے, جیسا کہ اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی صحیح عظمت نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی شرک کے اندر گرفتار ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا, وقت ختم ہو گیا. چلیے اگلے جمعہ کے لیے اٹھا رکھیے بقیہ بحث. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.